نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نمے پارے کا رکو نمبر دو ہے جو آیت نمبر 94 سے 99 تک ہے. پارا نمبر 9 رکو نمبر 2 آیت نمبر 94-99. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. وَمَا أَرْسَلْنَا اور نہیں بھیجا ہم نے فی قریت کسی بستی میں من نبی کوئی نبی الا مگر أخذنا ہم نے پکڑ لیا أهلها اس کے رہنے والوں کو بالبأسائی سختی کے ساتھ والدرائی اور تکلیف کے ساتھ لعلهم شاید کہ وہ يدرعون وہ عاجزی کریں یا گڑ گڑائیں ثم پھر بدلنا بدل دیا ہم نے مکان السیئت بدحالی کی جگہ الحسنہ خوشحالی کو حتی یہاں تک کہ افو وہ بڑھ گئے وقالو اور وہ کہنے لگے قد تحقیق مسہ پہنچی آبا انا ہمارے باپ دادا کو الدراؤ تکلیف والسراؤ اور خوشحالی یا خوشی فأخذناهم تو پکڑ لیا ہم نے ان کو بغتتن اچانک وهم اور وہ لا يشعرون شعور نہ رکھتے تھے ولو انا اور اگر بے شک اہل القرى بستیوں والے آمنو ایمان لاتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا یقینا کھول دیتے ہم علیہم ان پر برکاتم برکتوں کو من السماء آسمان سے والارض اور زمین سے ولیکن لیکن کذبوا انہوں نے جھٹلایا فأخذناهم پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو بما کانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ یکسبون کمائی کرتے افا امینہ کیا بھلا بے خوف ہو گئے اہل القرآن بستیوں والے این یاتیہم کہ آئے ان کے پاس بأسنا عذاب ہمارا بیاتن رات کو وہم اور وہ نائمون سو رہے ہوں اب امینہ کیا یا کیا بھلا بے خوف ہو گئے ہیں اہل القرى بستیوں والے این یاتیہم کہ آئے ان کے پاس باسونا عذاب ہمارا دوہن چاشت کے وقت وہم اور وہ یلعبون کھیل رہے ہوں اف امینو کیا بھلا وہ بے خوف ہو گئے مکر اللہ اللہ کی چال سے فلا یعمنو پس نہیں بے خوف ہوا کرتے مکر اللہ اللہ کی چال سے الا القوم الخاسرون مگر وہ جو نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں